گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 541 ب. در این برنامه ارکستر گلها اثری از جواد معروفی را در مایه افشاری با صدای گرم الهه و کلامی موزون از سیمین بهبهانی به سمع می‌رساند. آواز این برنامه را هنرمندان حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، جمال وفایی، سیاوش، محمد موسوی، ناصر افتتاح و جهانگیر ملک اجرا می نمایند. اشعار متن برنامه از مولوی سعدی. غزل آواز از پژمان بختیاری، فرخی یزدی. گوینده روشنک. پریزاده ندانم ز کجا می آیی، کادمی زاده نباشد به چنین زیبایی. من از این در به جفا روی نخواهم پیچید، گر ببندی تو به روی من و گر بگشایی. بیروخت چشم ندارم که جهانی بینم، به دو چشمت که ز چشمم مرو ای بینایی. Baby, man. خفته در چشم تو نازی است که من میدانم، خفته در چشم تو نازی است که من میدانم، نگهت دفتر رازی است که من میدانم. قصه ای را که به من طره کوتاه تو گفت، رشته عمر درازی است که من میدانم. گرچه در پای تو خاموش فتاده است ای شمع، سایه را سوز و گدازی است که من میدانم. Thank you. در چشم تو نازی که من میدانم نگه دفتر رازی که من رشته عمر درازی است که من می‌دانم یا نیازیست که من میدانم به خدا که از غم عشقت نگریزم نگریزم، وگر از من طلبی جان نستیزم نستیزم. قدحی دارم در کف به خدا تا تو نیایی، هله تا روز قیامت نه بنوشم نه بریزم. عاشق روی جانفزای توییم، رحمتی کن که در هوای توییم. گرچه با خاتم سلیمانیم، ای پری زاده خاک پای توییم. Thank you. خفته در چشم تو نازیست که من میدانم، نگهت دفتر رازیست که من میدانم. قصه ای را که به من طره کوتاه تو گفت، رشته عمر درازیست که من میدانم. گرچه در پای تو خاموش فتادست ای شمع، سایه را سوز و گدازیست که من میدانم. بی نیازانه به ما می گذرد دوست ولی سینه‌اش بحر نیازیست که من میدانم. تو در پای من یا نشان خواهم که از دست تو در پای من Thank you. که در راه طلب خسته نگردد هرگز، آن که در راه طلب خسته نگردد هرگز، پای پر آب لیه، پای پر آب لیه وادی پیمای من یا شد ز غمت خانه سودا دلم، شد ز غمت خانه سودا دلم، در طلبت رفت به هر جا دلم، در طلب زهره رخی ماه رو می نگرد جانب بالا دلم، آه که امروز دلم را چه شد، دوش چه گفته است کسی با دلم، در طلب گوهر یکتای عشق موج زند موج چو دریا دلم. مانده در گوشه ای ساز عاشق این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 541 به